إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجدل سوات سنتير المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان برمتير بدي وخمني المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خزلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. من جنبي دال ولا بوك منديف مي موم دي يورط نجرين يورط لور manam njeriñ ak lor jarut ngay sonal sa bop diko wut ci mindeef jarulit ngay sonal sa xol di jël sa xol bi diko wek ci mindeef ci di yaakar ci mom njeriñ wala lor mangok ndax njeriñ ak lor nekkul ci loxol mindeef kadalika akuk jox jox wala akuk xagn nekkul ci loxok mindeef waaw kadalika aku gindiko wala sanko nekut ci lox ak mindeef manam du mindeef mo lay jox du mindeef mo lay xagn wërsek waaw jox jox aku xagn du mindeef mo la koy def waye tamit gindi ak sank nekut ci loxol mindeef kon du mindeef mo la koy def mangok mindeef mënula gindi mënula alak mënula sank ndimbal mangok ak setan wala gatchayal tamit du lo xamanteni ni katanu mindeef la du yor yoru mindeef dedet kadalika khafd ak raf moy yekati nit wala danel nit mindeef yoroko mindeef momuko kadalika teral nit wala toroxal nit mindeef yoroko kon yoy yep nekul ci loxol mindeef yi gis nga buntu bi fi borom téré bi mi ngi ko indi ginnaw bi nga xamanteni ni ma nga rombon buntu bu am solo té mu don la won ñi nga xamanteni ni ñom fi ci aduna sunu borom mo leen gënal lepp mbeugël giñ bëgg sunu borom jalla wa ala mo gëna tar lenen lo xamanteni ni rek mindeef ang koy bëgg sunu borom ne walladina amanu ñeegam yalla de ashaddu hubban lillah bëgg biñ bëgg yalla mo gëna tar ba ñooñu dañuy nekk ño xamni fuñu tollu ñi ngi wételiko yalla diko tuddu alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub sen xol yayi weteliko borom bi tabaarak wa ta'ala diko tuddu diko fataliko gis nga buntu bi nga xamni moy buntu zikr dafa bok ci buntu yi nga xamanteni ni da fay def ci xolu jambi beug yalla da fay def ci xolu jambi yek yalla da fay def ci xolu jambi fataliko yalla da fay def ci xolu jambi weteliko yalla lolu motax bo xolé sharia islam buntu zikr mu jox ko solo bu reuy mu ngay tijje sak yew mu ngay tejje say nelaw mom ngay tijje sa beccëk mom ngay tijje sa guddi loy dugg wala loy genn rek amna zikr bo xamni jangale nañ ko fa ngir nga taxawé ko fa bu ko défé répétition bobu ngay répéti zikri bamtu yoy ngay bamtu azkar yoyu boy teud boy yew boy lek boy nan boy duggu boy genn ak yu démé nonou toujours mi ngi indi soxol un apport muy lan yok ngoy gi nga ngoy ci sa borom di yok bëgg bi nga bëgg yalla di yok wételiko bi ngay wételiko ci sa borom bu ko défé koku day nek ko xamni leppam day delu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala leppam yalla la du jël yaakaram diko wék ci mindeef bay japp ni mindeef yorna njariñ wala lor njariñ ak lor nekul ci loxol mindeef mangok comme ni nga xamanteni ni tay dundu ak dé kiko yor moy sunu borom jalla wa ala kadalika njariñ ak lor jox jox ak xagn gindi ak sank dimbalé ak sétan yëkëti ak soufel téddal ak toroxal lepp sunu borom moy kiko yoré mune kon dal lolu la amba am moy sunu borom mom dong huwa alladhi yamliku lahu moy ki nga xamni mo yoral mbindef yi lolé lepp nak mbindef yépp sunu borom moy ki nga xamanteni mo téy sen nosko mangok sen lepp moko yor mune sunu borom neena ci alquran ma yaftahillahu linnas min khairin min rahmatin afwan ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwa alazizul hakim mune amut rek genn ak yiw wala ak yermane go xamni sunu borom dal dina ko ubbil nit ñi lolé dé sunu borom moy ki koy def kon luma ubbil nit ñi ci yermane ak bax fala mumsika laha amul ku ko mëna tej amul ku ko mëna teyé amul ku ko mëna bloqué wayé nak wama yumsik fala mursila lahu sunu borom nak lamu teyé na lolou du dem amul kenn ku ko mëna tijji amul kenn ku ko mëna jallalé amul kenn ku ko mëna agalé ndax lan sunu borom mune wa huwa alazizul hakim ndax mom moy ki nga xamni moy aji not ji ngor moy borom doole deug al hakim moy ki xereñ gis nga ko mangok kon gis nga akuk jox jox wala akuk xagn ki nga xamanteni ni moy borom doole deug moy aji not ji ngor moy nota kon bi nga xamni mo not lepp waye nak nek ku xereñ xol rek sunu borom yermalim ni mu yaato fi wonu la doole kesse de waye daf la won doole jo xamni dafa andak akuk xereñ gis nga doole gu andak xereñ mangok nga xamni mbiri day teggu ci hikma day teggu ci sagesse gis nga al hakim moy le sage gis nga mangok am nga bo xolé en general ndaw day am doole waye nak ak xereñam day neew lol waye mak du am doole mais xereñ lay gëna am gis nga ko mangok sunu borom nak mom dafa lambo lepp ndax yi ay melokani mat la mu lambo ko namu mengo wek teddangem ak magayam mu tek ci munewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم من صبرم دي بولا لاليكو لور اك لور بو اكسي تي او باو تي صبرم لور غوغ فلا كاشف له الا هو امول كين كوكو مانا تيغي ساكو كودول موم واو مو خام فيبر لا مو خام نياك لا مو خام لوم مانا دون امول كين كوكو مانا تيغي كودول موم waye bu la namale kuk yiw nak mom ngene la mom amul kenn ko xamni mën nako dello faaw mu ex mangok mune lolé nak ngeneel gogu sa borom mo koy lalé kuko kumu sop ci jaamam yi ndax mom moy ki nga xamni al ghafur moy jéggala kon bi nga xamni day balé rek di jéggalé ar rahim moy borom yermandé gi nga xamanteni ni mom lay aggé ci jaamam bu ko sop kon nga gis yile aya daf lay wonne ndeke jambi bu jele xolam wekku ko ci lenen lulul yalla day dali sonu bu yakare ne njariñ ak lor ci kenen lay joge kudul borom bi tabaarak wa ta'ala day sonu fi te day nek ci ngeulemte al-akhirah kazalika cionom day gëna yok day gëna nek ngeulemte man ko kon aku gindiku aku ñuk aku teddenge mi ngi ci jambi gor gorlu ba wër xolam ci boromam mum dong moy ki xëc ñëriñ moy ki delolo lool nak du lo xamne da wara yam ci lamiñ kesse wala bok ci bu nexé kesse dedet waye da fa wara nek lo xamni ngëm ngëm la bo xamni day sax ci xolu jambi ba situation bu mëna nek mu delu ci wat fi xam nga amna ko xamanteni bu nexé mu ne gëm na yalla waye bu metté rek mu salit lolu du ngëm gis nga ngëm mom mo xam nexna wala nexul mo xam mettina wala mettiwul ñaar yépp ngëm da fa wara nek yes ak kaddu ya nga xamanteni ni tamit dafa lambo ngëm da fa wara nek lolu lu jara bayyi xel la ndax bari na ko xamanteni ni gëm na waye bu metté rek nga gis mu salit ci lamiñam wala mu salit ci ay jëfëm gis nga febar bi yag rek mu commencé dem xoli mamane yi gis nga ñu naan la rendil gis nga commencé la jox ay mbir commencé la gëmlo yeneen mbir nan la sa wujju bi la nan la sa dekkando bi la gis nga nan la sa employé bi la gis nga commencé yak sa xol yak sa ngëm ba paré duggal la ci togn gis nga sa ngëm doxé fa yak mangok kon lolu lu jambi wara bayyi xel la jaamu yalla yi nga xamni ñoom kat suñu borom daf leena defal teranga goge moy leen wéttali ko seen borom jele banex gu reuy ci bëgg biñ bëgg seen borom te suñu borom di leen fayé lolu ëlëk ci gis gañuy gis suñu borom mu nekk xéewal bu maggu gu reuy ci xéewru al-akhirah yi ñoom de dañoo sori li ci lan ci jël seen xol diko wër ci keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala ñoom daal lañu gëm moy li njariñ ak lor jox ak xagn gindi ak réeral dimbali ak sétan yëkëti ak wacce téral ak toroxal lepp mi ngi ci loxol borom bi tabaarak wa ta'ala nekkut ci loxol benn mindeef suñu borom moy kiko yor kon bu boba ci suñu borom lañ koy sakku diko ñaan diko jaamu diko toroxlul di wakirlu ci mom di sukkasndiku ci mom di dimbaliku ci mom di laqku ci mom di sakku ci mom ak ak mucc bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.